دیوا سہاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دعیا کنستائی رسیا مستقی مسلا لگین آنند علم علیہ ودوال بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم خطب ادی خیر اللہ یا حضرت شہنشاہ سید علی مخدوم حجویری صاحب المدر خطب ادی خیر اللہ یا حضرت شہنشاہ سید علی مخدوم حجویری صاحب المدر سید علی مخدوم حجویری صاحب المدر جین اللہ شہنشاہ سید علی مخدوم حجویری صاحب المدر جین اللہ شہنشاہ سید علی مخدوم حجویری صاحب المدر ظاہر مدد باطن مدد ظاہر مدد باطن مدد ظاہر مدد باطن مدد ظاہر مدد باطن مدد ظاہر مدد باطن مدد یا فیض عالم المدد فیض عالم المدد رحمان رحیم

اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ہے شکر پر بھی شکر ہے ہر دم خدا کے واسطے دم بدم شاکر رہو ہر دم خدا کے واسطے دو جہاں میں تو ہی تو ہے لا الہ کچھ نہیں بھید اللہ سمجھو خود خدا کے واسطے یہ نماز اور روزہ ساری بندگی سجدہ سجود کفر ہے ہرگز نہ کر تو جز خدا کے واسطے بعد پھر ہر بندگی کے برت عروج اور ناتو فرد پر یہ فرد پر خیر الورا کے واسطے دیکھیے قرآن میں فرمایا خدا نے جا بجا کس قدر رتبہ محمد مصطفیٰ کے واسطے اور خدا کے یار کے جو یار ہیں ان پر سلام تو بھیج ہر دم چار یار با خدا کے واسطے اور محبت دل میں رکھ ان کی جو ہے بارہ امام پیر مرشد پنجتن ہادی خدا کے واسطے معتقد شجرا رقم داتا کا جدی اب سنو جان و دل سے تم پرو روزے جزا کے واسطے یا الہی دو جہاں میں کر مجھے قوت عطا حیدر کرار علی شیر خدا کے واسطے یا الہی دب دم قربا ہوں میرا جان و دل اس ہستن ہستا جگر صاحب لوا کے واسطے یا الہی دو جہاں میں شاد اور آباد رکھ سید زید سہا اہل وفا کے واسطے یا الہی کی وسل کر غیر سے دل پا کر اس حسین اسکر سراسر با سوا کے واسطے یا الہی فرض سنت پر مجھے تو قائم رکھ ابو الحسن پیارے علی رہنما کے واسطے یا الہی دے شجاعت عشق احمد کی مجھے اس شہنشاہ شجاع یوسف لقا کے واسطے یا الہی ذات وحدت کا مجھے تو عبد رکھ عبد الرحمن و باصفا و باوفا کے واسطے یا الہی فقر کی نعمت سے دل معمور کر بادشاہ سید علی ہر دوسرا کے واسطے یا الہی کرنا تو محتاج مجھ کو غیر کا یا الہی کرنا تو محتاج مجھ کو غیر کا آمین تیرے داما اپنا رسنا حیا کے واسطے آمین یا الہی تو خدایا دو جہاں کا گنج بخش آمین گنج بخش مخدوم علی صاحب سہا کے واسطے آمین یا الہی اب مصنف کو تو وہ انعام بخش شمس کی ہے جو ہے داتا خدا کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم شجر عالیہ سلسلہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حمد و توصیف و ستائش ہے خدا کے واسطے کبریائے خالق ارض و سما کے واسطے یا الہی حضرت خیر الورا کے واسطے سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے واسطے حضرت شیر الہی بادشاہ بہروبر چشمہ عرفان علی مرتضی کے واسطے مخزن علم اللدنی معدن المحیا اس حسن بصری سراج الاولیاء کے واسطے تاج فخر اولیاء شہنشاہ ملک عجم شیخ ماں حضرت حبیب با خدا کے واسطے سبحان اللہ مقدائے دو جہاں اور ہادی راہ خدا حضرت داؤد تائی با صفا کے واسطے نیرے برجے ولایت آسمان معرفت حضرت معروف کا خیب ریا کے واسطے شیخ عبداللہ سری سکتی کانے حیا بادشاہ اولیاء اتقیا کے واسطے آفتاب چرخ عرفان شیخ ابوالقاسم جنید منبائے ارشاد و رشد الہدا کے واسطے گوھرِ امان وحدت کلزم جود و سخا شیخ شبلی صاحب علم و حیا کے واسطے دور کر رنج و علم دونوں جہاں کا یا خدا آمین دور کر رنج و علم دونوں جہاں کا یا خدا شیخ ماں حضرت علی حسری ہدا کے واسطے دو جہاں کی سروری تو بخش دے یا رب مجھے اس ابوالفضل ختمی محمد رہنما کے واسطے کر کرم مخدوم علی حجویر داتا گنج بخش مصطفیٰ و مرتضیٰ و خیر النساء کے واسطے حرص نفسانی سے دل کو پاک کر تو دم بدم آمین حرص نفسانی سے دل کو پاک کر تو دم بدم میرے نور شیخ ہندی با خدا کے واسطے کر غری کے بحر وحدت دے در عرفان مجھے یعنی عصمت کی نے عاجز با خدا کے واسطے حب دنیا اور دل کو بود صد فرسنگ ہو اولیاء و مرتضیٰ و مصطفیٰ کے واسطے بادائے عشق نبی کا نشہ آنکھوں میں رہے دل بنے قبلہ نما خیر الورا کے واسطے اتباع سنت نبوی رہے ہر دم مجھے ہون عظم ایک دم کو بھی خطا کے واسطے نور احمد شمع مرکز دامن آل رسول لطف اپنا دے مجھے روزے جزا کے واسطے زمرائے اشاقِ پیغمبر میں میرا حشر ہو آمین متقینوں صالحینوں انبیاء کے واسطے حق کسی کا ہو نہ گردن پر میری یوم تناد کر شہادت کا سبب میری فنا کے واسطے آمین ان بزرگوں کا تصدق جو ہے موصوف القدر بخش ای جانب شرف میری دعا کے واسطے یا الہی اب مصنف کو تو وہ انعام بخش شمس کی خواہش جو ہے ذاتا خدا کے واسطے آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم